Siloka Soro lan Mukti wis kinares kang dumati loro ati iki kowe sing natoni entak tompo lelakon iki Gusti rasane Oh.